Ah, bah. Zo hadden we muziek uit Scandinavië aan het begin van dit programma, waarbij dan je meteen maar weer een goede avond wordt toegewenst. En welkom bij het programma. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En vanavond weer van dit en van dat en van alles wat. Waar gaan we het dan zo onder meer over hebben in dit programma? Bijvoorbeeld dat de Socialistische Partij van mening is dat de huurverhogingen, dat dat maar eens afgelopen moet zijn, want we hebben het, tenminste heel veel mensen, financieel al moeilijk genoeg. En een kale kip kun je nou eenmaal toch niet plukken. Giel van Strien, onze vaste columnist van maandag, is ook vandaag weer van de partij. En hij heeft een mooi verhaal en dat heet dan, dat is mooi, Calvinist als geuzennaam. En wat hij daarmee bedoelt, dat ga ik echt niet verklappen, want daar moet je zo meteen gewoon zelf even voor naar hem luisteren. Lijkt me wel, hè? Onze huisband, huisorkest, zeg maar, Kata Kat, maakt iedere maand, aan het begin van de maand, een nieuw liedje voor ons. En dat liedje, dat gaat dan over de nieuwe maand die is aangebroken. En zometeen gaan ze dus zingen en uiteraard gaat dat dan over de maand juli. En burenruzies, ja, dat is niet leuk, maar dat komt veel voor en de angst is een beetje dat de komende tijd, gezien de situatie waarin we leven, nog veel meer gaat voorkomen. Nou, dat moeten we niet hebben. En ja, hoe dat zit en hoe we dat misschien kunnen voorkomen, geen idee, maar daar gaan we het straks wel over hebben. Dus de burenruzies. Dat is zo'n beetje wat er aan informatie voorbij komt in dit programma. Maar we hebben natuurlijk ook een hele hoop muziek. Want daar draaien we ook een beetje op. Zoals deze bijvoorbeeld van Chicago. En You're the Inspiration. You bring me Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Paul Garrick, die bezong The Eyes of Blue. Haar mooie ogen heeft ook Herman de Bruin. Hij is hier naast mij aan elkaar geschoven. En waar gaan we het over hebben, Herman? Volgens mij moet er maar eens iets stoppen. De huurverhoging moet stoppen. En dat vindt de SP en Lieke van Rossum van de Delftse SP. Ze is fractievoorzitter van de SP al daar. Die is aan de telefoon. Mevrouw van Rossum, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, huurverhoging stoppen, want er zijn heel veel mensen die het moeilijk hebben. Ja, zeker. Natuurlijk zeker in deze tijd met de coronacrisis zijn er heel veel mensen die een lager inkomen hebben of een onzeker inkomen hebben. En de huren gaan ondertussen al jarenlang omhoog. Dus het is op dit moment echt tijd om dat te stoppen. Maar die verhuurders zeggen allemaal ja, maar de kosten lopen ook door, dus wij moeten wel. Ja, nou dat komt voor een deel natuurlijk omdat er heel veel belasting ook wordt gegeven op de huren, de verhuurdersheffing. Dus van wat mensen aan huur betalen gaat zeker zo'n 3 maanden per jaar rechtstreeks de schatkist in. Ja, maar dat kan de SP wel roepen, landelijk ook, hè? Want het is niet alleen Delft natuurlijk wat roept, maar landelijk ook. Maar er gebeurt weinig, want de minister is niet van zins om daar iets aan te doen. Ja, nou, het is gelukkig niet alleen de SP die dat roept, want dat zou een beetje zonde zijn, ook als we daar alleen in waren. Maar het zijn juist natuurlijk ook al die mensen die in die huurwoningen wonen, waar we heel veel contact mee hebben. Die mensen hebben allemaal een heel duidelijke boodschap aan de minister, alleen zij wil nog steeds niet luisteren. Dat is inderdaad wel een probleem. Ja, en hoe gaat u dat veranderen, dat de minister wel luistert? Nou, we proberen de druk op te voeren. Natuurlijk zowel in het parlement als daarbuiten. Dus ook in de Eerste Kamer is er al een motie aangenomen dat de huren bevroren moeten worden. En nog een keer om de minister daartoe te dwingen. En we doen dat zowel lokaal als landelijk met een heleboel acties met huurders samen. De minister heeft wel beloofd om dan na de zomer richting Prinsjesdag met maatregelen te komen. Dus wij gaan gewoon door. Want ja, het is te belangrijk om het hierbij te laten zitten. Natuurlijk. Ja, het is een kwestie van lange adem dus. Ja, dat is helaas vaak zo. Hè? Sommige mensen zien zich altijd makkelijk vertegenwoordigd in de politiek en sommige mensen niet. Dat is al heel lang zo en we zijn er dagelijks mee bezig om dat te veranderen. Ja. Maar dat is wel de realiteit, klopt. Staan er nog huurdersacties op stapel? Ja, zeker. We gaan eigenlijk in het hele land door met die lokale acties. In Delft doen we dat bijvoorbeeld ook in de Indische buurt. We hebben het in het verleden ook gedaan in het Heilige Land, in de Pop de Hof, in heel veel verschillende buurten. Het gaat vaak over slecht onderhoud. Het gaat vaak over hoge huren of hoge stookkosten ook heel erg. Ja. En dat proberen we ook elke keer apart op te pakken en aan de kaak te stellen. Zodat er in ieder geval lokaal ook kleine successen zijn om dat steeds te verbeteren. Want wat misschien voor de minister een paar tientjes is, is voor iemand in een sociale huurwoning een wereld van verschil. Ja, maar ze zal toch niet van zichzelf uitgaan met haar privébezit en dat soort zaken allemaal. Ze moet toch ook luisteren naar de mensen die het minder goed hebben. Dat zou je zeggen. Zou je denken, ja. Ja. Maar ja, het is nogal star, krijg ik de indruk. Dus, ja, absoluut. Dus een lange adem. En dus blijven strijden voor een huurverlaging. Of in ieder geval bevriezing van de huur. Ja, zeker. Die motie is neergelegd en daar doet ze ook niks mee, denk ik. Nee, vooralsnog niet. Nee. Nee, er zijn natuurlijk ook allerlei belangen die daar mee te maken hebben dat niet gebeurt. En dat is juist het pijnlijke natuurlijk, dat de belangen van de verhuurders, van de vastgoedbazen en van het vullen van de schatkist wat die huurders doen, dat die blijkbaar zwaarder wegen dan het welzijn van de mensen in Nederland. Ja, jullie blijven in ieder geval actie voeren, maar ja, een actie in een buurt in Delft, daar zal de minister niet van wakker liggen. Nee, maar ik denk wel dat we in al die buurten bij elkaar veel voor elkaar krijgen. Dat zien we ook. We zien in heel veel van onze lokale plekken zien we veel succes binnenkomen. Dus dat is in ieder geval heel goed. En langzaam zetten we stappen om dat landelijk ook te veranderen. Het vergt een lange adem, zeiden we al. En dat zal nog wel even duren voor minister Ollongren. Want die gaat erover dat Binnenlandse Zaken door de bocht is. Maar jullie blijven in ieder geval voor strijden als SP met andere partijen. Kunnen mensen wat op de website lezen erover en zich aansluiten bij een protest? Ja, mensen kunnen naar doemee.sp.nl/stopdehuurverhoging gaan. En daar kunnen ze de eisen onder steunen. Dan doen ze mee en dan blijven ze ook op de hoogte van alles wat we nog van plan zijn. Dan moeten mensen daar maar even kijken. Lieke van Rossum, gemeenteraadslid van Delft en fractievoorzitter van de plaatselijke SP over de huurverhoging die vooralsnog niet afgeschaft wordt. Maar jullie blijven ervoor strijden. Ik dank je voor het gesprek en ik wens je sterkte in de strijd. Chanson pour les mois d'hiver, chanson pour rêver, chanson douce amère. En plein cœur de décembre, il tombe des étoiles de neige. L'automne est déjà loin derrière, la forêt enneigée calme les colères. Il y a ce silence qui hante les montagnes et la plaine. Allume le feu, réchauffe-moi tant que tu peux. Chante-moi un air, ta chanson pour les mois d'hiver. Celle qui dans tes yeux éclaire ton âme comme le feu. Moi j'éteins la lumière, y'a plus que nous deux sur la terre. a pas de misère. Il n'y a que la vie, l'amour et l'hiver. Et puis on est ensemble, si tendre, le cœur grand ouvert. Je ne pense plus à la mer, en mitouflé dans tes yeux dans l'univers. Je ne veux plus redescendre la pente, je veux rester dans l'hiver. Allume le feu, réchauffe-moi tant que tu peux. Chante-moi, mère, ta chanson pour les mois d'hiver. Celle qui dans tes yeux éclaire ton âme comme le feu. Moi j'éteins la lumière, y a plus que nous deux sur la terre. Et loin de nous les inquiétudes du temps. Ici y a que toi et moi et le vent. Garde nos pas dans la neige et je ressens nos cœurs battant sur tapis blanc. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Aan de Amstel, het Museumplein, Vondel of Sarfati. Ik weet niet wat het is, maar deze stad die heeft iets magisch. We lopen door het hart van deze stad in de lente. Zonder dat ik denk aan ons, het gaat niet. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt. Is het anders dan voorheen? Wie had dit gedacht? Het is wit en zwart. We zijn helemaal alleen. En zij geeft kleur aan de stad. En heb geen idee wat er met mij gebeurt. Als ze lacht, ik mis kleur aan de stad. Zonder haar. Zonder haar. Niet uit waar, ik zie haar. Op de terrassen aan het neuden, bij de dommen aan de grachten. Ik weet niet wat het is, maar ook deze stad is prachtig. Maar telkens als ik loop door deze stad ergens in mij, loopt ze in gedachten steeds voorbij. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt. Is het anders dan voorheen? Liefie had dit gedacht, het is wit en zwart. We zijn helemaal alleen en zij geeft kleur aan de stad. En geen idee wat er met mij gebeurt. Als ze lacht, ik mis kleur aan de stad. Zonder haar. Maakt niet uit, niet uit de waar. Ik mis haar. Bij de witte Erasmusbrug, het park en hier naar Hooi. Ik weet niet wat het is, maar deze stad, wat is hier mooi. Maar telkens als ik loop door deze stad hier in april, er zijn nog steeds alles wat ik wil. Zij geeft kleur aan de stad en heeft geen idee wat er met mij gebeurt. Als ze lacht naar mij, geeft zij kleur aan de stad. En zo gaven we dan toch maar een beetje extra kleur aan dit programma. Maar we gaan straks nog veel meer kleur aan dit programma geven. Want dan gaan we het woord geven aan onze maandagse columnist Giel van Strien. Het onderwerp, hou maar even geheim, want dan komt hij zometeen vanzelf wel uit zichzelf mee op de proppen. Zeer de moeite waard. Blijf luisteren, maar we gaan voordat Giel aan het woord komt, eerst nog even naar James Blunt. Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell, I've been addicted to you. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit, it's my dreams you take. And as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. When I still hold your hand in mine when I'm asleep, and I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I'm so hollow, baby, I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby, I'm so hollow. is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Hoe dieper in de regio, hoe kritischer men over Europa is. Is dat provincialisme, gebrek aan wereldwijsheid of gewoon een variant op het oude adagium, dat wat de boer niet kent? Op het platteland van Zuid-Holland is deze sceptische houding niet anders. Ik betwijfel echter of dit standpunt iets met de houding van de inwoners op het Zuid-Hollandse platteland te maken heeft. Al een jaar lang wordt Nederland een zuinige of zelfs gierige houding verweten door met name de Zuid-Europese landen. Wat is er aan de hand? De Zuid-Europese landen willen via de EU geld krijgen en gunstig kunnen lenen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De zogenaamde eurobonds. Het idee is dat Zuid-Europa harder geraakt is dan Noord-Europa en dat wij daarom hen te hulp moeten schieten. Het dodental ten gevolge van de COVID-19 is in Italië, Spanje en Frankrijk, ook in verhouding tot de bevolkingsomvang, inderdaad relatief hoog. Maar dat van Griekenland of Portugal bijvoorbeeld niet. Daarnaast is dat van België nog veel hoger en dat van Zweden net zo hoog. Nu kun je van die laatste twee landen veel zeggen, maar niet dat ze in Zuid-Europa liggen. Het heeft er alle schijn van dat Frankrijk, Italië en Spanje de coronacrisis aangrijpen om een oude wens in vervulling te zien gaan. Met alle eurolanden tegelijk geld lenen, zodat die drie landen veel minder rente hoeven te betalen. Een paar landen, voorop gegaan door Nederland, verzetten zich hiertegen, omdat ze niet willen dat we naast de individuele staatsschulden van de landen ook nog een collectieve Europese staatsschuld gaan opbouwen. Dat verzet lijkt mij alleszins gerechtvaardigd. Wat zeg ik? Zelfs noodzakelijk. Dat Frankrijk zich aansluit bij Spanje en Italië is geen verrassende stap. Want Frankrijk had in 1974 voor het laatste keer een begrotingsoverschot. Voor Nederland was dat bijvoorbeeld nog in 2019 het geval. Ook president Macron komt nu met de frame dat landen met een begrotingsdiscipline als Nederland en Duitsland inhumaan zouden zijn. Toen op 1 januari 2002 de euro werd ingevoerd, hebben alle eurolanden de volgende afspraken vastgelegd. Jaarlijks geen groter begrotingstekort dan 3% en de staatsschuld van een land mag in totaal niet meer dan 60% van het bruto nationaal product zijn. Daar hebben alle eurolanden hun handtekening onder gezet. Die afspraken zijn natuurlijk niet gemaakt omdat Nederlanders van regeltjes houden of zuinige Calvinisten zijn. Die regels zouden ervoor moeten zorgen dat de euro stabiel blijft en het ene land geen problemen voor het andere land veroorzaakt. Maar vanaf het allereerste begin is het fout gegaan. Griekenland presenteerde doelbewust valse cijfers op basis waarvan ze tot de eurozone werd toegelaten. De gevolgen daarvan kennen we allemaal. Andere zuidelijke landen als Italië lapten de begrotingsregels aan hun laars, ook in tijden van economische voorspoed. Cruciaal is dat een land dat een lagere schuld heeft, minder rente op de kapitaalmarkt hoeft te betalen om zijn staatsschuld te herfinancieren. Nederland betaalt dus minder rente dan Italië, Spanje of Frankrijk. En minder rente betalen betekent meer ruimte in de begroting voor zaken als onderwijs, zorg of cultuur. Daarom heeft Nederland na de crisis van 2008 het begrotingstekort en de schulden snel teruggedrongen. Daar zijn natuurlijk ook offers voor gebracht, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd. Die ligt in Nederland hoger dan in Frankrijk, Italië of Spanje. Maar daar hoor je Macron niet over. En nu willen de zuidelijke staten dat we gezamenlijk geld gaan lenen, zodat zij minder en onder andere Nederland meer rente moeten gaan betalen. En de coronacrisis vormt het opportunistisch decor om dit af te dwingen. Alsof er op Goeree-Overflakkee geen mensen zijn doodgegaan aan het virus en onze nationale economie niet geraakt wordt. Na de schaamteloze brief van de Spaanse premier Sanchez over solidariteit deed ook Macron een duit in het zakje. Wat Sanchez onder solidariteit en humanisme verstaat, kan men aan de Catalaanse leiders in de Madrileense cellen vragen. En van het effectief innen van belasting aan de penningmeesters van Spaanse voetbalclubs met hun grote fiscale schulden. Macron zocht onlangs Rutte op in het torentje. De sobere Hollandse inrichting ervan zal hem opgevallen zijn. Het steekt schril af bij zijn enorme paleis en de entourage van bedienden en paladijnen. Een cultuurverschil dat je ook bij de KLM en Air France ziet. Macron ziet ook wel dat hij nauwelijks argumenten heeft en kwam daarom onlangs met grof geschut aanzetten. Ik citeer hem. Na de Eerste Wereldoorlog zei Frankrijk tegen Duitsland: nu moeten jullie betalen. Herstelbetalingen. Dat was een enorme fout. Het populisme in Duitsland groeide en daarna gebeurde het ergste wat je je kan voorstellen. Aldus Macron. Onbedoeld geeft de Franse president hiermee het sterkste argument om niet tot eurobonds over te gaan. Het zal het populisme en anti-eurosentiment in Duitsland en Nederland gevaarlijk kunnen aanwakkeren. En dan zijn we echt veel verder van huis. Dit is De Late Avond. Met van hartelijk dank u wel aan Giel van Strien voor zijn verhaal. Ons vaste huisorkest, onze vaste huisband, om het maar zo te noemen, is de groep Katakat. En iedere eerste maandag van de maand, dus ook vandaag, maken zij een nieuw liedje voor ons over de maand waarin we zijn terechtgekomen. Je voelt hem al aankomen, deze gaat over juli. Ik had een visioen van een wit strand, met een exotisch liefje aan mijn hand. Een cocktail van een onbekende vrucht, bij aankomst na een vlekkeloze vlucht. In gedachten was ik ook een ogenblik op eco-groepsreis naar mijn eigen ik. Een retraite in een klooster ook als wens, dan kwam ik hier weer terug als beter mens. Maar in verband met een beperkt budget slaap ik financieel geborgd en door mezelf geheel verzorgd. 14 dagen in mijn eigen bed. Ik had graag een survivaltocht beleefd, maar dan wel eentje die je overleeft. Dus dat je leven niet echt wordt bedreigd, maar op het net wel heel veel duimpjes krijgt. Helaas is dat me allemaal te duur, dus selfie ik mezelf thuis voor de muur. Ik draag daarbij dan wel een korte broek, trek me Tormolino's look. Dus in verband met een beperkt budget schep ik financieel geborgd en door mezelf geheel verzorgd. 14 dagen van mijn eigen buffet. En wat ik mezelf allemaal niet bespaar, niet alleen geld, maar ook zo'n reis is zwaar. Fijn dat ik niet op een vliegveld ben en doe alsof ik geen vliegangst ken. Want in verband met een beperkt budget zit ik zonder diarree en met een reisgids mee. 14 dagen op mijn eigen toilet. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Thank you. suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only He understands. I hope it's your eyes He's seeing. Left unspoken, left us so brittle. There was so little left to give. Ja, toch? Eerst hadden we Katakat. De naam alleen al, Katakat. Vind ik mooi. En dat liedje dat ging over juli, maar dat had je inmiddels wel begrepen. Juli, de vakantiemaand. En daarna een heel ander deuntje van Depeche Mode. En het heette Precious. Zo, dan zijn we weer helemaal compleet. Zometeen dan gaan we het hebben over burenruzies en andere onverkwikkelijke zaken. Ik woon zelf in een hoekhuis en naast mijn huis is een klein hertenkampje. Dus ik heb over het algemeen weinig last met mijn buren. Maar dat kan ook heel anders uitpakken, geloof ik. En daar gaan we straks maar eens over praten. Tenminste, Herman de Bruin die gaat dat doen. Maar eerst, voordat Herman van wal steekt, Jim Capaldi. Walk out the door, head for the train. Been in a while, you're back again. That's love. You never change the world, not in a million years. And I know that I could never live without you, girl. You stood by me all through the good times and through the bad times. One gentle heart easily burn after a lifetime. Still haven't learned that's love. It's happening all the time. Change the world. No, no, no, no. Jim Capaldi en That's Love. Dan hebben we dat toch ook maar weer geleerd zo op de late avond. Inmiddels weer terug uit onze koffiecorner is Herman de Bruin. Herman, hoe zit het met de verwachtingen? Er worden deze zomer nog meer burenruzies verwacht. Heeft dat met de hete zomer te maken? Heeft dat met corona te maken? Of waar komt die verwachting vandaan? Ik ga het vragen aan Franny Herder. Ze is in de uitzending namens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hoe bent u op het idee gekomen? Burenruzies zijn natuurlijk altijd, maar waarom meer dan anders? Nou, het is sowieso inderdaad zo dat er met mooi weer gemakkelijk burenruzies ontstaan. Want het is warm, dus iedereen doet zijn deuren en zijn ramen open en mensen gaan gewoon meer buiten leven. Of dat nou op een balkon is of in de tuin. Deze zomer, want dan is het nog ernstiger misschien omdat veel mensen toch veel thuis zijn. Het is inderdaad een hele bijzondere zomer, want door die coronacrisis vieren meer mensen de vakantie thuis in de eigen achtertuin. Ja. Maar ja, daarnaast wonen misschien wel buren die op dat moment nog gewoon thuis proberen te werken. En die worden daar niet blij van. Nee, dat zou de verwachting kunnen zijn dat het anders weer is. Of hebt u het onderzocht? Nou, we hebben wel de verwachtingen gepeild. En daaruit blijkt dat zo ongeveer 60% van de professionals, van corporaties, van gemeenten, van de hulpverlening, dat die denken van nou, die verwachting is wel wel reëel. Ja, dan hebben we kunnen drukken krijgen. Ja, dan hebben we het probleem geschetst. Maar nu bent u van de criminaliteitspreventie. Dus is daar van tevoren wat aan te doen? Zijn er tips? Ja, zeker wel. Je kunt wel ruzies voorkomen. En het belangrijkste is als er wat gebeurt, blijf rustig en stap niet naar de buren als je nog ontzettend boos bent. Ga met elkaar praten op het moment dat er geen overlast is. Nodig de buren uit voor een kop koffie en zeg dat je iets wil bespreken. Ja. En geef dan vooral ook heel duidelijk aan waar je nou precies last van hebt. Ja, precies. Ja, dat is belangrijk. Maar ja, het gebeurt er vaak genoeg dat mensen denken, nou, het valt wel mee. Dat is niet zo ernstig en het moet maar zo kunnen. En dat stapelt zich alleen maar op. Ja, nou, dat is een beetje het probleem. Want iedereen is natuurlijk wel zo tolerant dat je wel wat toestaat van anderen. Je kunt dat niet anders. Je doet zelf ook wel eens luidruchtig. Ja, precies. Maar als je dat kan bespreken met je buren, dat scheelt al de helft. Dat scheelt de helft. Ja. En het is ook belangrijk dat je buren ook wel kent of leert kennen. Dan wordt het gewoon makkelijker. Mm-hmm. Ja. Dus blijf praten met je buren. Ja. En zorg ervoor dat het niet gaat escaleren. Maar ja, als dat iedereen doet, dan hebben die televisieprogramma's die burenruzies beslechten ook niks meer te doen eigenlijk. Of zegt u, nou, dit zal toch wel een keer gebeuren. Ik denk dat er veel situaties zijn waar mensen er samen niet uitkomen. En dat bewijst zich ook weer bij buurtbemiddeling, waar vorig jaar 18.000 meldingen binnenkwamen. Ja. Van mensen die toch wel last hebben van de buren. Ja, dan zegt u buurtbemiddeling. Dus er is een instantie of er zijn mogelijkheden om daarover te gaan praten met anderen dan de buren zelf? Jazeker. Een heel groot deel van de gemeentes in Nederland wordt buurtbemiddeling aangeboden. En daar kun je als bewoner gewoon gratis aankloppen voor advies en eventueel hulp als je hulp nodig hebt bij het gesprek met de buren. Mm-hmm. Hoe kan je in contact komen met die buurtbemiddeling en waar weet je of het in jouw stad, in jouw gemeente ook zoiets is? Nou, ten eerste kun je gewoon even googlen op buurtbemiddeling en de naam van je gemeente. Dan popt die vaak al op. En er is ook een website waar veel buurtbemiddelingsorganisaties op vermeld staan. En die heet problemenmetjeburen.nl. Kijk, dat is een duidelijke website, want dan weten we waar we het over hebben. Ja. En daar staan tips op hoe je daarmee om kan gaan, wat u net ook al zei, maar misschien nog wel veel meer tips om te zorgen dat die burenruzie niet gaat escaleren of in ieder geval of niet ontstaat. Dat is nog beter natuurlijk. Verwacht u van de zomer dan heel veel burenruzies? Zeg je nou, als iedereen zijn best doet, dan zal het wel meevallen. Ik hoop van harte dat iedereen wat rekening met elkaar houdt. Ja, maar dan hebt u niks meer te doen als Centrum voor Criminaliteitspreventie. Ja, er is genoeg te doen, maar het zou mooi zijn als mensen gewoon leuk naast elkaar kunnen leven, want dat wil toch iedereen. Ja, en soms denk je ook wel eens als je dat ziet of hoort, denk je, mensen, waar gaat het nou over? Ja, maar dat is het lastige. Voor die mensen zelf gaat het wel ergens over. Ja, precies. Dat is het probleem natuurlijk. Als u naar die website gaat, problemenmetjeburen.nl, dan komt u allerlei tips tegen. Maar gewoon je mentaliteit veranderen en even met je buren gaan praten is natuurlijk het beste. Ik dank u wel voor het gesprek, Franny Herder. Voor deze zomer nog meer burenruzies verwacht. Als we de tips allemaal ter harte nemen, dan gaat het misschien wel meevallen. Maar dat horen we aan het eind van de zomer wel. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Was dan wel een leuk en lief liedje van Madonna. You Must Love Me. Dat leek me wel leuk aansluitend bij de burenruzies. Deze aflevering van De Late Avond zit er weer bijna op. Helemaal geen probleem. Morgenavond hebben we weer een nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. Ik verwijs je nog even naar onze website. Delateavond.nl. Hele hoop informatie staat erop. Even kijk maar eens even. Je wordt er alleen maar beter van. Dus delateavond.nl. En dat sorry moet er dan. Dus wacht, het is dus delateavond.nl. Om verwarringen te voorkomen. Ik wens je een rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. Soldier in a woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story. You say it's way too short. And soldier on. yourself with a flower chain and a broken cane.